Media Markt, wybór the best. Znajdę tu wszystko, czego chcę. Wbijaj na Black Weeks. Zgarnij 60 zł za każde wydane 500 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Obowiązują wykluczenia. Szczegóły w regulaminie. Media Markt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I jest prawie 10 minut po południu. Muzyczna Poczta UKF. Piotr Kamasierak, Anna Regulska, Mariusz Owczarek. Jeszcze raz się Państwu kłaniamy. Dzień dobry.